nádvoria pred kaštieľom zídete dole do anglického parku, ktorý dal začiatkom 19. storočia vysadiť Ondrej Sirmay. Zbúral pevnostné múry okolo kaštieľa a nahradil ho ohradou s rytmom plota, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Zastavte sa pred sochou milencov. Poznajú tajomstvo veľkej, zakázanej lásky. Zoznámili sa, keď mal Medňanský 29 rokov, ale svoj vzťah museli celý život tajiť. Delil ich pôvod aj predsudky vtedajšej spoločnosti. Preto svoju čistú a úprimnú lásku skrýval Medňanský v tajných denníkoch. Volal sa Bálint Kurdy a bol lodníkom vo Váci. Oslovoval ho ňuhli, zaječik, zrejme pre jeho miernu povahu. Zomrel veľmi mladý, na zápal pľúc. Od toho dňa venoval Medňanský svoj denník práve jemu. Ako by mu písal. Rozprával sa s ním každý deň, až do svojej smrti. Nedeľa, strážky. Zlatý, drahý priateľu, syn môj, druh môj, čistá, dobrá duša ňuli. Opäť prešiel týždeň tu v strážkach. Veľa som počas neho rozmýšľal, učil a trápil sa. V mojej duši sa prebúdzalo veľa starých spomienok. Predtým som cítil, že sa musím pred životom uhýbať, aby som mohol byť celkom tvoj. Teraz to cítim tak, že v živote treba zvíťaziť a iba tak ti môžem celý patriť. Ak mi nedalo potrebnú silu nič, tak mi ju dáš ty. Len láska, ktorú k tebe cítim, mi dáva silu a odvahu.